stronie Nowa Tradycja Polskie Radio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 28 lutego, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polska może być centrum bezpieczeństwa dla naszego regionu, przekonywał podczas szczytu krajów wschodniej flanki NATO prezydent. Ukraińskie zapowiedzi w sprawie Huty Pieniackiej to rozgrywka polityczna, ocenia prezes IPN-u. Wyjątkowe pozycje polskiego kina będzie można oglądać podczas podróży samolotami LOT-u. Nazwiska Wajdy Kiślowskiego, Polańskiego, Agnieszki Holland. To chyba pokazuje, o jakich filmach mówimy. Prezydent wrócił do kraju z wizyty na Słowacji. W Koszycach Andrzej Duda wziął udział w szczycie bukareszteńskiej dziewiątki. Wraz z przywódcami 8 państw Europy Środkowej oraz sekretarzem generalnym NATO dyskutowali m.in. o zagrożeniach dla bezpieczeństwa wschodnich obszarów sojuszu. Prezydent przekonywał, że to Polska może być centrum bezpieczeństwa dla całego regionu. Prezydent Andrzej Duda relacjonował, że przywódcy 9 środkowoeuropejskich państw zgodnie ocenili politykę Rosji. Dzisiaj tutaj rzeczywiście najważniejszym problemem jest powrót imperialnych ambicji Rosji, który trwa. Receptą na ten problem jest zdaniem polskiego prezydenta kontynuacja natowskiej polityki odstraszania, a jej widomym znakiem ma być zwiększenie obecności sojuszniczych wojsk w regionie. Zgodziliśmy się z tym, że żołnierzy państw sojuszniczych powinno być na naszym obszarze coraz więcej. Andrzej Duda nie krył, że w tym kontekście chodzi o obecność sił USA w Polsce. Polska ze względu na swoją powierzchnię i swoje położenie może być takim swoistym hubem bezpieczeństwa, skąd to bezpieczeństwo będzie mogło być rozprowadzane wokół. Polska i Rumunia chcą też wzmocnienia obecności NATO na Morzu Czarnym. Ma to być odpowiedź na agresywne działania Rosji w Cieśninie Kerczeńskiej. Z Koszyc, Karol Darmoros, Polskie Radio. Prace prowadzone przez stronę ukraińską w Hucie Pieniackiej są elementem rozgrywki politycznej, ocenia prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek. Jak dodał, jest dla niego zaskoczeniem, że Ukraińcy kwestionują liczbę ofiar zbrodni. Dziś mija 75 lat od pacyfikacji polskiej ludności cywilnej przez ukraińskich żołnierzy, a także oddziały ukraińskich nacjonalistów. Według IPN-u z ich rąk zginęło około 850 Polaków. Strona ukraińska utrzymuje, że mniej, zapowiada też badania, które miałyby sprostować liczbę, która widnieje na pomniku upamiętniającym ofiary. Tak te informacje ocenia historyk Grzegorz Motyka. Ja ze smutkiem przyjmuję takie informacje, bo one mają głównie charakter, mam takie wrażenie, takiej wojny informacyjno-historycznej. Wśród części przynajmniej ukraińskich komentatorów i tych, którzy mówią o tych wydarzeniach, istnieje próba wyparcia odpowiedzialności dywizji SS Galicję czy ochotników do tej dywizji za tą zbrodnię. Jak tłumaczy szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, ofiary zbrodni w Hucie Pieniackiej wciąż nie zostały odnalezione i pochowane. Polska apeluje, by to umożliwiono. Nienawiść i zapomnienie to jest to, co burzy relacje. W imię prawdy, w imię tych wartości, które powinny być bliskie i Ukraińcom, i Polakom, domagamy się, aby Ukraina też stanęła w prawdzie, aby przyznała, iż dokonano wtedy jednej z największych zbrodni ludobójczych II wojny światowej. Mord popełniony na Polakach w Hucie Pieniackiej wpisuje się w zbrodnię wołyńską od 1940 roku do 1945. Z rąk nacjonalistów ukraińskich mogło zginąć około 100 tysięcy naszych rodaków. W szpitalu w Dębicy na Podkarpaciu otwarto nowoczesny blok operacyjny. Dla placówki to skok jakościowy i technologiczny, przekonuje jej dyrektor Przemysław Wojtys. Szpital zyskał wszystkim dwie nowe sale operacyjne, to jest raz, dwa. Dodatkowo bezpieczeństwo wykonywania zabiegów poprzez to, że mamy nową centralną sterylizatornię. To jest serce zabiegowe, bez tego nie ma żadnych zabiegów. Jest jeszcze stacja przygotowania łóżek oraz heliport dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego. Pilot lotniczego pogotowia ratunkowego Robert Hojdys przekonuje, że maksymalny czas transportu pacjenta do szpitala znacznie się skróci, z najbardziej nawet oddalnego Dębicy, z zakątka Podkarpacia, od chwili zgłoszenia maksymalnie do około pół godziny. No może jeśli to będzie Połoń i nawet Lińska, to będzie trochę dłużej trwało, ale myślę, że 30-40 minut jest maks. Inwestycja kosztowała ponad 20 milionów złotych, 10 milionów z tej kwoty pochodziło z Unii Europejskiej. 100 najważniejszych polskich filmów będzie można obejrzeć w czasie podróży samolotami LOT-u. To efekt współpracy przewoźnika z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej. Obrazy będą dostępne w samolotach Boeing 787 Dreamliner, które latają na trasach dalekodystansowych. 100 filmów wybrała specjalna komisja powołana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Jak mówi jego dyrektor Jarosław Śmigulski, są to najbardziej znaczące dzieła naszej kinematografii. Nazwiska Wajdy Kiślowskiego, Polańskiego, Agnieszki Holland, to chyba pokazuje, o jakich filmach mówimy. Jak mówi dyrektor produktu PLL LOT Krzysztof Moczulski, zadbano też o to, by mogli je obejrzeć obcokrajowcy z różnych stron świata. Praktycznie do wszystkich filmów filmów są napisy w języku angielskim, do części filmów są napisy w języku koreańskim, japońskim, chińskim. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Już jutro w Zefeld ostatni akcent mistrzostw świata w skokach narciarskich. Przy okazji ostatnia szansa na wywalczenie przez Polaków medali. Prognostyk jest obiecujący. Polacy podczas dzisiejszych kwalifikacji na skoczni normalnej wypadli dobrze. Kamil Stoch zajął trzecie miejsce, a Dawid Kobacki był czwarty. Najlepszy wynik uzyskał Austriak Stefan Kraft. Stoch był zadowolony i przy okazji przyznał, że mistrzostwom świata towarzyszą dodatkowe presja i emocje. Myślę, że kwalifikacje bez przeszkód były przeprowadzone. Ja się cieszę ze swojego skoku, dobrego, solidnego. Największym wyzwaniem jest to, żeby właśnie podejść tak samo jak do każdego innego, nawet nie tyle konkursu, co skoku. Natomiast nie da się całkowicie odciąć od tego, gdzie jesteśmy, co tutaj się dzieje i jaka to jest impreza. W pierwszej serii jutrzejszego konkursu zobaczymy także Piotra Żyłę i Stefana Hule. Początek zawodów o 16:00. Mistrzostwa świata w Zefeld, a także w Pruszkowie. Tutaj w kolarstwie torowym. Przed chwilą zakończył się finał skreczu, w którym złoty medal wywalczył Australijczyk Sam Welsford. Adrian Tykliński zajął 9. miejsce. Dobra seria kolarzy z antypodów także w wyścigu drużynowym na 4 km na dochodzenie wygrali Australijczycy, srebro dla Brytyjczyków, a brąz zdobyli Duńczycy. Polacy na 7. miejscu. W hokeju na lodzie to czas ćwierćfinałów. GKS Tychy przegrał z Automatyką Gdańsk 1-2 i w rywalizacji do 4 zwycięstw gdańszczanie prowadzą 3-2. Także 5. spotkanie rozegrały drużyny Podhala Nowy Targ i Energii Toruń. Górą Podhale wygrało 4-2 i jest to jedno zwycięstwo od awansu do półfinału. I jeszcze piłka nożna i dyskwalifikacja dla Sergio Ramosa. Piłkarz Realu Madryt został karany przez Komitet Dyscyplinarny UEFA i nie zagra w meczu rewanżowym Ligi Mistrzów z Ajaxem Amsterdam oraz pierwszym spotkaniu ćwierćfinałowym. Ramos celowo wymusił żółtą kartkę w starciu z Ajaxem, by bez kary przystąpić do meczu w 1/4 finału. Kombinowanie nie popłaciło, Sergio będzie pauzował. Tej nocy na wschodzie, południu i południowym zachodzie kraju zachmurzenie przeważnie duże i miejscami opady deszczu lub deszczu ze śniegiem na Suwalszczyźnie i w górach śniegu do plus 3 stopni na Dolnym Śląsku. Jutro natomiast termometry pokażą maksymalnie 8 stopni na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Boję się. Chodź przytul się. Cicho, ktoś idzie. Ty jesteś co? W Syrii to nie zabawa. Razem możemy pomóc. Wesprzyj polską akcję humanitarną. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Jest wiele sposobów na poprawienie twojego zdrowia. Który wybrać? Oczywiście, propolis firmy Farmapia. To naturalny produkt, który podniesie odporność twojego organizmu. Propolis krople pomogą w leczeniu przeziębienia, grypy, układu pokarmowego. Propolis aerozol pomoże na ból gardła, a na problemy skórne jest maść propolisowa. Zapytaj o propolis firmy Farmapia w swojej aptece lub najbliższym sklepiku zielarskim. Wejdź na farmapia.pl. Zacznij żyć! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór, Piotr Gursztyn. Jutro będzie 68. rocznica wykonania wyroku śmierci na 7 ludziach, członkach 4. Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Ta data została wybrana jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, właśnie 1 marca. I o tym dzisiaj porozmawiamy. Thank you. ziemi ukorzeni, zakochani, zabici i zdradzeni, rozrzuceni pod pokrywą liści, rozerwani wybuchem nienawiści. Lawina nocą spadła tu, połamałaś wielki przez pół, by tak wiele oni miały lat, nie pozostał po nich tu ślad. Nasze serca biją z całej siły, ale bez nich być może by nie biły. Kiedyś oni w ręce wzięli szale, których dzisiaj nie trzeba nosić wcale. Chociaż kochali się, życiu w niewoli powiedzieli nie. Bez wolności miłość nic nie znaczy, więc i z nimi nie mogło być inaczej. Lawina zeszła nagle z gór, młode dęby starła na wiór, zaskoczyła, gdy zapadły w sen, potoczyła zbocze maczkę. Lawina nocą spadła w dół, połamała wielki przez pół, by na wiele oniemiałych lat nie pozostał po nich tu ślad. Lawina zeszła nagle z gór, młode dęby starła na wiór, zaskoczyła, gdy zapadły w sen, potoczyła w poprzemaczkę. Lawina nocą spadła tu, połamała szpilki przez pół, by na wiele odmiennych lat nie pozostał po nich dusza. I jesteśmy na antenie. Piosenka braci Golec, właściwie Golec Orkiestra, o Stanisławie Golec, ciotce braci Golec, pseudonim Gusta, dziewczynie, która w wieku 18 lat w 1945 roku dołączyła do Działu Narodowych Sił Zbrojnych i krótko potem została zamordowana w akcji, w której zostało zniszczone zgrupowanie, do której należało zgrupowanie Henryka Flamego Bartka. O tym za chwilę porozmawiamy. Gośćmi dzisiaj są dr Tomasz Łabuszewski, Instytut Pamięci Narodowej. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych Więźniów Politycznych PRL, czyli tego umieszczonego w słynnym, osławionym więzieniu na Rakowieckiej. Dobry wieczór, panie dyrektorze. Dobry wieczór. No właśnie, Henryk Flamy, Bartek. Dla mnie to jest dobry punkt wyjścia do rozmowy o żołnierzach wyklętych. W 1945 roku miał 27 lat. Rodzina pochodziła z Zaolzia, sam był protestantem. Przed wojną był, można powiedzieć, prostym podoficerem z zawodu ślusarzem, potem zawodowym podoficerem Wojska Polskiego. Dlaczego ktoś taki w 1945 roku zdecydował się na walkę z narzuconym nowym ustrojem, na walkę o tę starą Polskę? Doktor Łabuszewski. Trudno powiedzieć, jaka była jego osobista motywacja. Ja mogę starać się odpowiedzieć, jakie były motywacje zbiorowości, do jakiej on należał. No, z całą pewnością decydujące było wychowanie, jakie ci młodzi ludzie, wychowani jako pierwsze pokolenie w wolnej Polsce, odebrali. I ta wolna Polska była dla nich wartością największą. Świadomość tego, co stało się w Polsce w roku 1944, a mianowicie, że nastąpił komunistyczny zamach stanu, a Polska znalazła się pod okupacją sowiecką, była świadomością powszechną. Bez względu na sympatie polityczne, wszystkie odłamy konspiracji niepodległościowej były zgodne co do tej diagnozy. No więc skoro Polska nie była wolna, a wychowanie, jakie odebrał Henryk Flamme, było takie, a nie inne. Jego wybór też był taki, a nie inny. Taki zresztą jak no, sporej części pokolenia, do którego on należał. Do tego dochodziła wiara w III wojnę światową. Jednak to, że alianci zachodni no, nie sprzedadzą nas w sposób aż tak dojmujący, była przynajmniej do lata roku 45 dosyć powszechna. No i wreszcie trzeci czynnik, który wydaje mi się niezwykle istotny, to jest to, co zafundował polskiemu społeczeństwu sojusznik naszych sojuszników, czyli ta masowość represji zastosowana przez Sowietów wobec wszystkich w zasadzie przedstawicieli polskiego państwa podziemnego, zarówno struktur cywilnych, jak i struktur wojskowych. My tak naprawdę do końca nie jesteśmy w stanie ocenić skali tych represji, ale jeżeli tylko przez drugą połowę roku 1944 z terenów tak zwanej Polski Lubelskiej wywieziono 50 tysięcy ludzi do łagru, jeżeli w tym czasie te okręgi leżące obecnie na ścianie wschodniej straciły więcej ludzi w ciągu kilku miesięcy niż w toku całej okupacji niemieckiej. Przypomnę, że straty okręgu lubelskiego są szacowane od 10 do 20 tysięcy konspiratorów, białostockiego około 10 tysięcy, pod okręgu rzeszowskiego do prawie 20 tysięcy. Do początku ofensywy styczniowej. No to jest skala gigantyczna i prawda jest taka, no, że większość tych ludzi, która miała kontakt z podziemiem niepodległościowym, bądź też nawet ocierała się o to podziemie, no, znalazła się pod presją. Jacek Pawłowicz? Ja tutaj się absolutnie zgadzam z Tomkiem, że te trzy elementy, wychowanie, represje sowieckie i to, co się wydarzyło, pewna nieuchronność kontynuowania walki w związku z nadzieją na trzecią wojnę światową. To jest dość powszechne. Pojawia się w wielu wspomnieniach żołnierzy wszystkich możliwych struktur niepodległościowych. Od Poakowskiego Ruchu Oporu Armii Krajowej po struktury Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. To się pojawia również w zeznaniach wielu żołnierzy złożonych po aresztowaniu, że oni czekali na trzecią wojnę światową, że ona wybuchnie i ich walka, ich kontynuowanie działalności podziemnej pomoże w oswobodzeniu Polski, bo oni już tutaj będą. Liczyli na powrót żołnierzy drugiego korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, że oni będą stanowili ten trzon wojska, który tutaj zostanie przerzucony i w warunkach III wojny światowej wywalczą Polsce niepodległość. Ja zadałem to pytanie w ten sposób zadałem to moje pytanie o Henryka Flammego Bartka z następującego powodu. Kiedy ja zacząłem się zapoznawać z tym tematem, trochę poczytałem sobie, to dla mnie było uderzające, że kiedy poznałem biografię takich ludzi jak Warszyc, Uskok, Ogień, Zapora, Hedaszary, Orlik, Rój, bracia Taraszkiewiczowie, właściwie prawie wszyscy, to byli ludzie z dołów społecznych. Czyli ta władza ludowa, która przyszła, jej opór stawiły te doły. Lud stawił opór władzy tak zwanej ludowej, która przyszła ten lud wyzwolić. To jest dla mnie było bardzo uderzające. Znaczy określenie doły społeczne jest chyba tutaj niewłaściwe. No ludzie ubodzy, bo to ludzie ze wsi, chłopscy synowie. Tak, bym to doprecyzował. Znaczy podziemie antykomunistyczne to jest prawdziwa chłopska Wandea tak naprawdę. Spójrzmy sobie na mapę konspiracji antykomunistycznej. Czyli ludowe powstanie przeciwko władzy zwanej ludową. Tak, tak, to jest, to nie jest paradoks. To jest to, że przez tyle dziesięcioleci udało się tą prawdę ukryć, jest wynikiem konsekwentnej pracy komunistycznej propagandy, ale faktycznie konspiracja antykomunistyczna jest tworzona w większości przez chłopów i robotników, czyli przez te dwie grupy społeczne, w imieniu których komuniści mieli sprawować władzę w Polsce. To jest, tak jak powiedziałem, chłopska Wandea. Ona się tym różni od konspiracji niepodległościowej dla II wojny, że następuje zamiana faktycznie centrów dowodzenia z dużych miast na prowincje. Tylko proszę spojrzeć, jaki jest powód tego. Tak naprawdę z czterech najważniejszych ośrodków miejskich II Rzeczpospolitej zostaje tylko jeden. Tak? Dwa odpadają i to w dramatycznych okolicznościach, czyli Wilno i Lwów. Warszawa jest wypalona rękami Niemców razem z Korpusem Warszawskim. Zostaje tylko Kraków tak naprawdę. W sposób naturalny ten ciężar gatunkowy z wielkich miast przesuwa się na prowincje. Ja bym tutaj jeszcze wskazał na rolę taką zasadniczą dowódców średniego szczebla, czyli na przykład przedstawicieli administracji samorządowej albo nauczycieli szkół powszechnych z prowincji. No to Warszyc-Sojczyński był takim wiejskim nauczycielem. Dokładnie, ale nie tylko. Nie tylko on. Ja przypomnę, że Orlik był drukarzem, tak, z Ryk. Przypomnę postać Olecha, czyli Anatola Radziwonika, który... Też nauczyciel. Który był też nauczycielem. To jest ta elita, ale społeczności lokalnych. Oni to ciągną tak naprawdę. Oni wsparci przez masowy ruch chłopski, który występuje przeciwko komunistom, a z racji wychowania, b z racji tradycji i to opartej na tej tradycji insurekcyjnej, szczególnie mocnej w regionach, które taką tradycję wyniosły jeszcze z XIX wieku, z udziału w powstaniach narodowo-wyzwoleńczych. I to przywiązania do religii, tej potrzeby zachowania własności prywatnej, która jest zagrożona w postaci tych planów kolektywizacyjnych, to wszystko tą społeczność wiejską niezwykle spaja i powoduje, że jest ona tą społecznością najtrudniejszą do przełamania. Po co się organizuje pacyfikację całych regionów z udziałem wielu tysięcy żołnierzy? Tak naprawdę sam interes bojowy nie uzasadnia tak powszechnych represji. Chodzi o zastraszenie owej społeczności i złamanie jej ducha. Ogromna rola Kościoła katolickiego i przywiązanie do religii. To był jeden z tych elementów bardzo spajających. Tych młodych chłopców, tak jak Tomasz powiedział, w większości chłopów z rodzin wiejskich. Proszę zwrócić uwagę, że w pewnym momencie w połowie 1945 roku zaczyna się pojawiać sytuacja, że brakuje dowódców. I ci chłopcy organizują się sami, organizują się wewnętrznie. Dowódcy się ujawnili, albo byli już aresztowani, albo nie żyli. I pozostają młodzi ludzie, którzy wychowani w II Rzeczypospolitej, w tej właśnie legendzie insurekcyjnej. Ja kiedyś porównywałem mapy z powstania styczniowego, wielkich batalii, wielkich bitew i tereny, gdzie działały w ogóle oddziały powstańcze. I proszę zobaczyć, jak one się nakładają na mapę współczesnej Polski, gdzie było najlepiej zorganizowane struktury konspiracji. Nakładają się? Nakładają się bardzo wyraźnie. To jest Mazowsze, to jest Podlasie. To są te tereny, gdzie opór przeciwko komunistom trwał najdłużej, a jednocześnie, gdzie były poniesione największe ofiary przez miejscową społeczność. Te wielotysięczne obławy, pacyfikacje terenu z rozbijaniem całych domostw, rozbieraniem do fundamentów, przesiedlenia. Powtarza się tak jakby scenariusz z 1863-64 roku. Pacyfikacja powstania i eliminowanie tych społeczności patriotycznych. Podprowadził mi pan pytanie, panie dyrektorze, bo zanotowałem sobie takie pytanie. Coraz częściej pojawia się w takim dyskursie, powiedzmy publicystyczno-popularyzatorskim, określenie powstania antykomunistyczne. Nie żołnierze wyklęci, nie walka żołnierzy wyklętych, nie podziemie zbrojne antykomunistyczne, ale właśnie powstanie antykomunistyczne 44-56. Jaki jest panów stosunek do tego określenia? Nie, to dyrektor. Na doktora wszystko pan dyrektor zwala. Absolutnie uważam, że jest to prawidłowe określenie tego okresu. Jest to antykomunistyczne powstanie środowisk właśnie patriotycznych, wychowanych w II Rzeczypospolitej. Przede wszystkim młodzieży. Proszę zwrócić uwagę, że to młodzi chłopi stanowią trzon tego wojska, bez względu na to, czy to jest Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, czy to jest Ruch Oporu, czy to jest WiN, czy to są inne te struktury lokalne, to sam fakt pokrycia się tych terenów, tak jak powiedziałem, z okresu powstania styczniowego i kontynuacja tej walki, nawiązywanie do tej tradycji insurekcyjnej, absolutnie to jest właściwe określenie. Panie doktorze? Znaczy, ja chcę wyjść z innej strony, a mianowicie strony krytyków tego pojęcia. Twierdzą oni, że jest ono niewłaściwe z racji tego, że nie możemy mówić o jednolitym dowództwie, to po pierwsze. Po drugie, dlatego, że dowództwa większości organizacji, w tym również rząd polski na uchodźstwie, robiły wszystko, żeby wygasić walkę zbrojną. W związku z tym, a i trzeci jeszcze element, że nie mówimy tutaj o skoordynowanym działaniu w ujęciu ogólnopolskim, tylko lokalnych powstaniach, nie powstaniach, lokalnych zaburzeniach, bądź też wystąpieniach zbrojnych, obejmujących co najwyżej tereny różnych regionów. Więc ja powiem tak, na te wszystkie krytyki mam jak gdyby jedną odpowiedź. No wystarczy zajrzeć sobie do słownika, jaka jest definicja powstania. Powstania to jest zbrojne wystąpienie grupy społecznej przeciwko siłom narzuconej władzy, przeciwko w ogóle jakimś działaniom ze strony władzy. No więc powiem tak, nie ma tutaj obowiązku tego, żeby było jednolite dowództwo, nie ma również konieczności, żeby obejmowało to cały kraj. Mogło mogło to dotyczyć samego Białegostoku czy samego Lublina i ta definicja by się doskonale w tym zawierała. Ja powiem tak, zawsze krytykom podobnego pojęcia zadaję pytanie, dlaczego powstanie w getcie warszawskim mogło być powstaniem, a powstanie na przykład antykomunistyczne takim być nie może. No, ja tego nie rozumiem, powiem szczerze, bo zarówno... W tym sensie, że w getcie warszawskim walczyły dwie w sumie organizacje... Walczyły dwie organizacje, które no, odnosiły się do siebie, mówiąc delikatnie, nawet niezbyt przyjaźnie, tak? Po czym jedna zawłaszczyła sobie właściwie pamięć o powstaniu w sposób stuprocentowy, wymazując na kilkadziesiąt lat istnienie tej pierwszej. Zresztą silniejszej i w ogóle mającej większy wpływ na to, co się działo. Także powiem tak, wokół tego pojęcia powstanie antykomunistyczne trwa dyskusja bardziej na wyrastająca z podłoża politycznego niż naukowego. Od strony naukowej moim zdaniem jest to absolutnie do udowodnienia, że mówimy o powstaniu antykomunistycznym i nie ma to znaczenia, czy obejmowało one teren Białostoczyzny, Lubelszczyzny, Podlasia, czy też również Kielecczyzny, Podkarpacia i Podhala. To, że władze polskie na uchodźstwie starały się zminimalizować walkę zbrojną i że taki sam stosunek miały dowództwa większości organizacji, wynikał nie z różnic w ocenie tego, co się w Polsce stało, tylko z pewnej dramatycznej konstatacji dotyczącej wymiaru strat społeczeństwa polskiego w czasie II wojny. Ja przypomnę, że według pierwszego spisu powojennego Polska, społeczeństwo polskie liczyło 11 milionów obywateli, mniej niż w 1939. I ta wiedza o wymiarze strat, który według wielu polityków, dowódców stawiał społeczeństwo polskie na granicy bezpieczeństwa biologicznego, stała za tym, żeby tę walkę ograniczyć. No, komuniści mieli zupełnie inny pomysł na tą sytuację. Bo rozumiem, skoro jesteśmy, doszliśmy do komunistów, że termin kiedyś używany, wojna domowa, pod względem naukowym, pewnej uczciwości intelektualnej, można go uznać za termin passé. Czy można stosować termin wojna domowa? On nie jest passé, on jest po prostu błędny, intencjonalnie fałszywy. Jak można mówić o wojnie domowej, zwłaszcza w roku 44 i 5, kiedy głównym czynnikiem decydującym o tym, co się dzieje w Polsce, są Sowieci. No, mamy do czynienia, i mówię, jest tutaj pełna jednolitość oceny, definicji tego, co się w Polsce stało. Mamy komunistyczny zamach stanu, mamy zbrojną okupację Sowietów w Polsce. Ja przypomnę, że w roku 45, po zakończeniu działań wojennych, w Polsce rozpoczyna stacjonowanie na mocy rozkazu z czerwca 45 Północna Grupa Wojsk Armii Czerwonej i to jest w 45 500 tysięcy żołnierzy plus 35 tysięcy żołnierzy wojsk wewnętrznych NKWD. I to jest czynnik stabilizujący sytuację w Polsce, tak eufemistycznie powiem. No, jak inaczej ocenić tą sytuację jak zbrojną okupację? To nie strona polska komunistyczna jest decydująca w tym zmaganiu roku 44 i 5, a Sowieci. Znaczy tutaj sytuacja jest jasna. Z jednej strony dyskusja nad tym, czy antykomunistyczne powstanie i jaką rolę odgrywają w tym siły sowieckie jest w zasadzie jasne. Komuniści polscy, ci, którzy tutaj byli, czy ci, którzy przyjechali razem z Sowietami, byli potrzebni do pewnego uwiarygodnienia się tutaj wobec społeczeństwa, które na początku, w pierwszym okresie, w ogóle nie wychodziło, bo dość wyraźnie jest to widoczne, że społeczeństwo polskie odrzuca tych ludzi i stałe pacyfikacje prowadzone przez bezpiekę z udziałem wojsk sowieckich w mniejszym lub większym stopniu doprowadzają do tego, że ten ruch oporu zanika stopniowo, ale jednak jest to bardzo wyraźne. Dochodzimy do 1947 roku, do amnestii, no, która jednak łamie kręgosłup podziemia i w boju, w strukturach pozostają no już ci ostatni, naprawdę ostatni Mohikanie, którzy kontynuują walkę. No, natomiast końcówka lat 40. no to są już ostatni leśni i w zasadzie ci, którzy w dużej mierze chcą przeżyć, przede wszystkim przetrwać w nadziei, że wydarzy się ta trzecia wojna, a ona się nie wydarza. Chcę jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Tak naprawdę za pojęciem wojny domowej stoi nic innego, tylko próba no, pewnej nobilitacji strony komunistycznej jako równoważnego czynnika politycznego na arenie polskiej. Rodzimego, w tym sensie. Tak, dokładnie. To jest próba stworzenia wrażenia, iż to komuniści są taką samą siłą polityczną w społeczeństwie polskim, no jak na przykład gruba czwórka tworząca struktury polityczne Polskiego Państwa Podziemnego. No a biorąc pod uwagę skalę poparcia, jaką mają komuniści w roku 1944-1945, no jest to kompletna fikcja. Nasi koledzy z IPN-u katowickiego przygotowali taką monumentalną książkę dotyczącą PPR i PZPR na terenie Śląska, gdzie no, w pewnym mateczniku, czyli czerwonym zagłębiu, siły PPR liczyły około 300-400 członków. No, tak to wyglądało w praktyce. A właśnie, jeśli jesteśmy przy liczbach, chciałbym zapytać o skalę oporu. Tak, w takich popularnych opracowaniach pojawia się liczba 120 tysięcy osób, które przewinęły się przez oddziały powstańcze, powstania antykomunistycznego. To oczywiście było rozłożone w czasie. Właśnie jak wyglądała pod względem właśnie tej liczby skala oporu? To zależy od okresu, od tego, w jakim czasie ten opór trwał. Ono się wbije. Przez powstanie styczniowe też się przewinęło 120 tysięcy. No więc tutaj mamy tak jakby tą tradycję insurekcyjną i nawiązywanie do powstania styczniowego bardzo wyraźne. Natomiast początek, oczywiście te pierwsze miesiące 1944-1945 roku, no to jest, proszę pamiętać, że są jeszcze struktury Armii Krajowej, które nie do końca chcą wyjść z podziemia. Rozbudowują się struktury Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i tutaj możemy mówić o rzeczywiście o tych dziesiątkach tysięcy ludzi. Natomiast im dłużej trwa opór, im dłużej trwa walka, niebywały terror w wydaniu komunistów doprowadza do tego, że ludzie przede wszystkim zaczynają myśleć o tym, jak przeżyć w tej sytuacji, w sytuacji totalnego terroru. I zaczynają tracić nadzieję, zaczynają myśleć, o część próbuje uciekać różnymi drogami na zachód, część próbuje zalegalizować się w życiu legalnym, ale na przykład na fałszywych dokumentach. Część kontynuuje tą walkę w zasadzie w większości już ginąc wtedy. Tak jak mówiłem, po 1947 roku większość tych struktur jest po prostu brutalnie pacyfikowana, likwidowana. 1953 rok, taki symboliczny moment, kiedy został wystrzelany dosłownie oddział Wacława Grabowskiego Puszczyka. To jest ostatni oddział przetrwaniowy, który zostaje rozbity, wystrzelany przez KBW. Pokazuje, że i ci ostatni Mohikanie, którzy gdzieś się tam ukrywają w terenie, oni też chcieli tylko przeżyć już. To niestety im się w większości przypadków nie udało. Ja bym chciał wyjść od takiej konstatacji, iż w końcowym okresie okupacji niemieckiej siły Armii Krajowej liczyły mniej więcej 400 tysięcy żołnierzy. W wyniku akcji Burza zginęło kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. No same straty Korpusu Warszawskiego to jest kilkadziesiąt tysięcy zabitych, tak? Kilkadziesiąt tysięcy trafiło do obozów jenieckich. Jeżeli przyjmujemy, że Sowieci w drugiej połowie roku 1944 byli w stanie wyeliminować w wyniku aresztowań dalszych 30-40 tysięcy członków Armii Krajowej, to powiem tak, jeżeli uznamy, że 200-250 tysięcy uczestników konspiracji antykomunistycznej latem 1945 jest prawdą, no to okazuje się, że w konspirację antykomunistyczną przeszła większość żołnierzy Armii Krajowej, tak? Odliczając te straty, o których mówiłem wcześniej. To było oczywiście apogeum rozwoju tego oporu, trwające dosyć krótko, ponieważ mamy zdarzenia z lata 45, myślę tutaj o utworzeniu tymczasowego rządu jedności narodowej i de facto zalegalizowaniu przez Mikołajczyka rządu komunistycznego, co spowodowało takie dezorientację sporej części społeczeństwa, które wcześniej uznawało władze komunistyczne jako władzę obcą, wrogą. Tymczasem rząd z wicepremierem, byłym premierem rządu polskiego na uchodźstwie, sprawia, że sytuacja się robi coraz bardziej zagmatwana i nieprzypadkowo komuniści oferują w tym momencie pierwszą amnestię, starając się wyzyskać ten moment pewnej dezorientacji. I tutaj mamy odpływ kilkudziesięciu tysięcy ludzi już w sierpniu, wrześniu, październiku roku 1945. 30 parę tysięcy to są ludzie, którzy się ujawnili, ale przecież mamy bliżej nieokreśloną liczbę ludzi, którzy kończą z konspiracją, natomiast nie ujawniają się i niewątpliwie moment przechodzenia już z delegatury sił zbrojnych na kraj w Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość to już nie jest moment, w którym mówimy o 200 tysiącach konspiratorów. To jest zdecydowanie już sytuacja gorsza. Później cały 46 rok to jest drenowanie tej konspiracji poprzez masowe represje z tym szczytem w okolicach referendum 30 czerwca 1946 i później apogeum przed wyborami do Sejmu Ustawodawczego. No i wreszcie wybory do Sejmu Ustawodawczego. Ostatnia deska ratunku dla sporej części społeczeństwa. Wybory sfałszowane, które powodują... Znaczy są tak naprawdę najważniejszym ciosem psychologicznym w społeczeństwie wymierzonym przez komunistów. Społeczeństwo otrzymuje jasny, czytelny sygnał, że alianci zostawili Polskę na pastwę komunistów, którzy mogą tu zrobić wszystko i nikt im w tym nie przeszkodzi, i że władza komunistyczna ugruntowała się na plus minus nieskończoność. A jak wyglądało zaplecze cywilne tego oporu zbrojnego i poparcie ludności? Bo to akurat w dzisiejszych różnego rodzaju dyskusjach, zarzutach jest tak, że lud jednak korzystał z reformy rolnej postępu. To jest nieprawda. Tam, gdzie były mocne struktury konspiracyjne, oceniamy, że jeden żołnierz w lesie to jest 10 ludzi, którzy dla niego pracują. To są meliniarze, to są łącznicy, to są kurierzy, to są szewcy, to są krawcy. To jest właśnie ich zaplecze i stąd też i to jest wywiad chociażby, który był robiony dla oddziałów. Stąd też i trwanie tych oddziałów w terenie mogło być tak długie, że oddziały te miały po prostu wsparcie społeczności lokalnej. Bez tego wsparcia nie przetrwaliby. To nie było możliwości, żeby oddział trwał w terenie bez zaplecza lokalnego. Znaczy ja chcę przede wszystkim, ażeby słuchacze dzisiejszej audycji nie odnieśli takiego wrażenia, że żołnierze wyklęci, patrz, żołnierze podziemia antykomunistycznego to są wyłącznie żołnierze oddziałów leśnych. To jest nieprawda. Dlatego zadałem takie pytanie. To jest nieprawda. Podziemie antykomunistyczne działało na kilku zasadniczych polach i bynajmniej walka zbrojna nie była polem najważniejszym. No to jest ciekawostka z Winem, które miało zarząd prezesa, a nie komendanta i nie sztab. Zrzeszenie Win to jest w ogóle formacja działająca na zasadach schizofrenicznych. To znaczy sama koncepcja zrzeszenia zawierała pewne zasadnicze sprzeczności, których się w praktyce nie dawało rozwiązać. No, ja zwrócę uwagę na to, że twórcy zrzeszenia sami odbierali sobie prawo decydowania o losach swoich podkomendnych, zrywając tradycję legalistyczną. No, skoro zrywali taką tradycję, to tak naprawdę i tworzyli organizację o charakterze społeczno-obywatelskim i mieli prawa decydowania o losach swoich podkomendnych, bo oni przestawali być podkomendnymi. Oni byli, no powiedzmy sobie, członkami organizacji na zasadzie dobrowolności. Tymczasem mamy sytuację taką, gdzie jednocześnie w ramach Zrzeszenia Win funkcjonują trzy różne winy tak naprawdę. Win w obszarze centralnym to jest win zbrojny, tak to umownie nazwę. Win w obszarze południowym to jest win ten postulowany cywilno-obywatelski, działający głównie na płaszczyźnie wywiadowczo-informacyjno-propagandowej. I mamy obszar zachodni, który, że tak powiem, dryfuje w kierunku koncepcji generała Stanisława Tatara, czyli stworzenia specjalistycznych komórek wywiadowczych, obsługujących nie tylko rząd polski na uchodźstwie, ale również agencje wywiadowcze państw zachodnich. Także no to jest taka sytuacja kompletnie niespójna. Natomiast wracając do pana pytania, walka zbrojna tak, ale działalność wywiadowcza była równie ważna, a działalność propagandowa, zwłaszcza jeśli chodzi o ten główny nurt poakowski, czyli reprezentowany przez delegaturę sił zbrojnych na kraju, zrzeszenie bez wolność i niezawisłość, bez wojny i dywersji, zdecydowanie. Działalność o charakterze informacyjno-uświadamiającym. Działalność formacyjna, która miała wychowywać społeczeństwo, tworzyć pewien wyłom w tej jednolitości postaw tworzonych przez komunistów. To są wszystko działania, które były realizowane równolegle. Także jeżeli mówimy o członkach podziemia antykomunistycznego, to tymi żołnierzami byli zarówno dowódcy polowi typu Bernaciak, Dekutowski i Łupaszka, ale takimi samymi żołnierzami wyklętymi był rotmistrz Pilecki czy Władysław Bartoszewski. A jeśli chodzi na przykład... Podobnie wyglądała sytuacja w strukturach obozu narodowego. Może troszkę bardziej z nakierowaniem na działalność zbrojną, ale jednak działalność wydawnicza, tak jak Tomasz powiedział, edukacyjna. Te dziesiątki tytułów wydawanych w podziemiu, biuletynów, książki wydawane w podziemiu przez te struktury pokazują, że walka zbrojna była tym elementem przypadku, jeśli chodzi o obóz narodowy, dominującym, jednak formacja była również niezwykle ważna w działalności tych struktur i również wywiad. A jak wyglądały relacje między tym podziemiem antykomunistycznym, a tą opozycją częściowo zalegalizowaną przez komunistów, czyli PSL-em mikołajczykowskim? A to zależy od regionu, to zależy od tego, o którym regionie mówimy. I komuniści jednoznacznie określali, że zbrojna reakcja to jest narzędzie. Nie, właśnie. Ale komuniści to jest mikołajczykowskiego. To jest przede wszystkim propaganda, to co oni mówili. Natomiast ja badałem te relacje między PSL-em i strukturami podziemnymi, konspiracyjnymi na Mazowszu Północnym. To było niezwykle ciekawe relacje, bo z jednej strony podziemie wspierało PSL, korzystając z pewnego wsparcia ze strony właśnie też PSL-u, chociażby w dokumentach, w możliwości zdobywania lewych dokumentów dla swoich członków. Wiele, przynajmniej w pierwszym... Legalizacja. Przy terrorze, który na Mazowszu był bardzo mocny w stosunku do, ze strony komunistów, w stosunku do działaczy PSL-owskich, zabezpieczanie tych ludzi. Akurat teren Mazowsza Płockiego, o którym mówię, to jest teren działalności bandy Władysława Rypińskiego, takiego komunistycznego szwadronu śmierci. Tego, który tu przypomnijmy, to jest taka straszna historia spod Grójca. Tam rozstrzelano kilku działaczy PSL-u. Czterech działaczy PSL-u. Jednego PSL-u nie dostrzelono, porwano, on się tak wygrzebał z własnej mogiły. Tak, i to było wykonane właśnie przez tą grupę na tak zwanych gościnnych występach poza terenem jego działalności, a działał na terenie powiatu płockiego i częściowo płońskiego, bo na terenie płońskiego działał podobna struktura, jednak ten wiedzę na temat Rypińskiego mamy dużo większą ze względu na to, że później w państwie komunistycznym prowadzone były śledztwa przeciwko tym ludziom. Stąd możemy powiedzieć o tym, co się działo i jakie były formy współpracy między PSL-em a obozem chociażby Ruchu Oporu Armii Krajowej. Obwód Mewa to jest jedna z tych struktur, które były najmocniejsze. W zasadzie można powiedzieć, że te relacje i członkostwo w podziemiu poakowskim i działalność w PSL-u pokrywały się. To jest akurat na tym terenie bardzo dobrze widoczne. Akta spraw, które dotyczą działalności konspiracyjnej ROAK-u, pokazują, że większość tych chłopców, którzy znajdowali się w tych strukturach, była członkami PSL-u. Znaczy formalnie to nie do końca może tak wyglądało na poziomie centralnym. Ja przypomnę, że Rzepecki dwukrotnie wysyłał do Mikołajczyka pisma, w których w gruncie rzeczy domagał się jakiejś formy współpracy. Jeszcze jak był w winie. Nie, to jeszcze był okres delegatury sił zbrojnych na kraj. Zaraz po przyjeździe w sierpniu 45 Mikołajczyka do Polski, kiedy zostało utworzone PSL, Rzepecki usiłował wystąpić w roli osoby, która dysponując owymi strukturami konspiracyjnymi, no jest jakimś partnerem politycznym dla niego. To znaczy usiłował znaleźć drogę do ujawnienia owych konspiratorów jako pewnej siły politycznej. I uznawał Mikołajczyka jako naturalnego sojusznika. No, Mikołajczyk tej rękawicy nie podjął, skądinąd zupełnie słusznie, ponieważ te ruchy Rzepeckiego znajdowały się pod kontrolą komunistycznych służb specjalnych i stanowiłyby dla komunistów od razu realny dowód na to, że jest współpraca między PSL-em a podziemiem. I formalnie na przykład Zrzeszenie Win no, występowało jako struktura niezależna, to znaczy wręcz zalecano członkom nieangażowanie się w działalność polityczną. Ja praktyce? W praktyce wyglądało to bardzo różnie. Były regiony, gdzie dochodziło do zdublowania owego członkostwa, no, z reguły z tragicznym skutkiem. To znaczy na niektórych regionach uznawano, że legitymacja PSL-owska chroni przed represjami, co oczywiście było łudą, bo rozprawiwszy się w pierwszym rzędzie z podziemiem komunistycznym z równym zapałem, strona komunistyczna zabrała się za niszczenie PSL-u. Także to tak naprawdę jeszcze w stosunku do ludzi nierozpracowanych powodowało skupienie uwagi na nich, jeżeli zaczynali działalność polityczną. Ja przypomnę, że jeśli chodzi o referendum ludowe, PSL inaczej wskazywał, jak należy głosować, a Zrzeszenie Win inaczej. Także to nie było tak, że mówimy o kompatybilnych strukturach. Nie. Pion Pałakowski i Zrzeszenie Win uznawało, że należy wspomóc Polskie Stronnictwo Ludowe w zwycięstwie w wyborach do Sejmu Ustawodawczego. Natomiast należy zachować niezależność w stosunku do tych struktur. Nie zdążymy porozmawiać na wiele innych tutaj kwestii związanych z tym. Na przykład bardzo żałuję, że nie porozmawiamy o tak zwanej trzeciej konspiracji, czyli o masowym ruchu młodzieży szkolnej, gdzieś już parę lat później, młodszych braciach i siostrach, w sumie tych, których nazywamy żołnierzami wyklętymi, ale czas już nas goni. Dziękuję panom pięknie za rozmowę i za wiedzę, z którą się tutaj podzieliliście ze słuchaczami. Gośćmi dzisiaj byli Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Dziękuję panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. I dr Tomasz Łabuszewski, Instytut Pamięci Narodowej. Dziękuję panie bardzo. Doktorze. Cienie poprzez lasy, góry i pola, niejednemu wyrwie się westchnienie. Idą naprzód taka i dola, idą wciąż naprzód, bo taki ich los. Ani żal, ani tęsknota z tej drogi zawrócić nie zdoła ich nic. Oto jest zapory piechota, a gdy księżyc wejdzie spoza chmury i nastanie cicha piękna noc, do leśnej piechoty ciągną sznury, widać wtedy siłę i moc. Piechota, piechota, oto jest zapory piechota. Piechota, piechota, zapory piechota. Była germańska dłoń, do boju i parła ochota. Zawsze zwycięstwo musiało ich być, bo to jest zapory piechota. Teraz na drugiego okupanta jeszcze na mnie osła jedna krew. Po zdradziecku sięga nam do gardła, w tajni Sybiru chce nas wieść. Pomylił się Stalin, pomylił się wróg, zawiodła się ruska ołota. Za Sybir, za Katyń, za Wilno, za Lwów, zapłaci zapory piechota. Piechota, piechota, oto jest zapory piechota. Piechota, piechota, zapory piechota.